أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة النساء دو جرشم نمبر آیات تی دا جه ربط دا ما قبل سر پجی کری دا مخ کی خودی اتمانو دا شزو حقوق بیان دل پا مهر کی هم چا دا نکا کی براتی پا مراس کی هم نو حال تا دا مراس آغای و لسم نمبر آیات چو شپرم نمبر حکم دا پش بیان سوی و چو ول دا شزو تا چی دی دی تا پا مراس کسو نبر خور کول کیج او ناری نو تا لیت ذکری مثل حد الانثیین دا ناری نه دا پار دو غنه برخ ور کول کیج لکه دا دو شزو دا یعنی دا برخ دو چند دا دا اغا متعلق دا آیات دی دا اغا سر چی تعلق لری نو دا تعلق دا عام مفسرین چی دا اغا ترجمه چی دا وسکی دا عام خلق پرزو قم لنده مختصر دا اغا دا دا بلا اصلی دا محققین و مفسرون رحمت الله علیهم ترجمه دا اول بی دا جا عام مفسرون پر رقم مانی ووائی چی زینی شزی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا حاضر اسولی برای داس یو درخواست ودان دی کی ولا لا پاک فاغ آیت کریمه کلت ویلی دی چی دا نارینه برخ دا شزو دا چند دا نو ته د نارینه واسو طاقت ته وګوره زورور دی ګټه کولی سي موږ خو محتاج وي ګټه نسو کولی عاجز وي چې کس چې زموږ برخه دو چنده وای او د نارینه هغې نیمه یو دی خو بیا بیا وګټي بیا بیا وګټي بیا بیا وګټي نو الله عز وجل دغه آیت کریمه نازل کړي ته دغه مطابق زه دا ترجمه راوایم چې دا ځینو ښځو دغسې خواست وکړي چې برخه خو اصلي باید زما هغې دو چنده وای چې عاجز یم محتاج یم دی خو چې دی ګټندویه دی ځي تجارت وکړي بله وکړي بله به وکړي الا فك من عقيد سورتواي ولا تتمنوا تتمنى مكوي دا خطاب عام كي نه يواز دا چې دا شوز ته خطاب دي ناري نه وته ګور دي ور ولا تتمنوا تتمنوا خواهش مكوي ما د هغه څه فضل چې فضیلت ور کړی دی الله الله پاک فضیلت معنا زیاتو به ور کړی دی الله پاک به په هغه شي سره بعض کوم وزینو تستسی لکه دا ناري نه على بعض الفرزين نور بني لك دا شزنا تيس دا فكار ولي كوي شاء الله تعالى ويوشات وصف الزيلات وزياتو فر أبل واكي دا أبل نوي دا غرا كام جماعة رايك دا كار مكوي ولي الله چه دا كار كري دي نعوذ بالله ظلماني كري دي خدا دا حكمت بكشي كي دخيل دي خمر مخي يو حكمت يا مجدا ووايا چه دا ناري نحوائج أصلي دير دي سیری تخپل زوړک ته د بنیه ګوره د د ضرورتو ته نه ګوره چې یو عالم مشکلات په د پیسې د عیال نه پقه پر دې فرض ده که پر د خو پر د فرض ده د غاړي په بندي دي کې نور کول تخپل د دغه شې نه پقه چې وی کې پر د میړه نه د فرض کالی نه دی پر فرض د کور بود باس ځای نه دی پر فرض دا هم دی دا غره کم د میلمنو اما درک چې زی و راځي خدا خرچم د غاړي دي کنه حتی د ماینه میلمنه چې راځي د پروژه باندې یو داسې بل بیا دی مصروفیتونه څونه لري د جهاد عمر د پر غاړه باندې دي یا به خپله د مثال په طور ادي وتلې وي خو کسب یې کړی او دوکان یې کړی دی که د بل اکمال کوه خو هغه هم پر ده باندې نو دا شیان اکثره په دې پسې اړه لري خو دا زموږ د بندګي سوچ مطابق یو حکمت موږ بیان کړي کنه کېدای سي الله عز وجل په دې کې سل نور حکمتونه لري نو الله ته دا تمنا ولیکې دا کار خو ناکې معنه دي کړي اټکلي مطار نه دي ورغورځول سوی چې بس دا داسې دا داسې شي دا بل ویه کې شي زما غره کمه نو الله ولا تتمنوا تستمنى مكوي ما دهغه شي فقدله چې زیاتو کړی دی الله الله پاک به په هغه شي سره بعض کوم وزینو تستیس چې ناری نه دی علا بعض پر زینو نورو باندې پسیونه علاوه لرجال نصیب مم مکتسبو لرجال نارینه ولره خو نصیبون برخه ده مما ده هغه مال چې اکتسبو چې دی یې کسب کړی دی، دی ته خو برخه ده هغه څه ده چې دی یې کسب کړی دی. وللنساء ښځو لره نصیبون برخه ده مما ده هغه څه اکتسب نه چې دی یې کسب کړی دی. دلته د نر په باره کې مې اکتسبو ذکر شو، د ښځې په باره کې مې اکتسب نه ذکر شو. کسب یې ذکر کړی دی، مراد یې استعداد دی، معنا سبب یې ذکر کړی دی، مراد ځینې هغه څوک دی هغه مسبب دی. چاغه د دوی دغه مسبب هم ذکر کړی دی، سبب هم را دی. څه معنا؟ یو کار ته به دوه نفره ودرو، یو نر دی یوه ښځه ده. دا نر څونه کار کوي څونه کسب کوي، ښځه څونه کار کوي. ښځه د نر سره مساوي کار کولی شي. دلته به غالب په لاس ورکوه او ګیره به خښته کوو چېونه څه خښتي وایي چې نر غرمې ته څه وایي دا څه وایي، خدای خبر چی شګر سره مشدي. نو دلته د کسب څخه مراد هغه استعداد دی. الله وایي چې دا کسب خو پر استعداد را بنا دی، استعداد هغه د انسان صلاحیت او قوت چې دی، چې اولته په کسب کې د دې فرق سره سخت په استعداد کې فرق ده. نو دلته مراد څوک دی؟ کسب ذکر سوی هم څوک دی، کسب ذکر سوی دی، مراد څوک دی؟ مراد استعداد دی، هغه طاقت دی. نو الله وایي نر ته ما برخه ورکړې ده مما د هغه څه اکتسبو چې دوی کسب کړی، یعنی مما استعدو د هغه وجه چې هده یې استعداد لري، د نر خپل استعداد برخه وړي. وللنساء نصیب، او ښځو له برخه ده مما د هغه څه اکتسب نه چې دوی کسب کړی، یعنی مما استعد نه د هغه څه چې هده یې استعداد لري، هغه ته د خپل استعداد مطابق ورکړ سوی دی. موږ به یو بل نمونه مثال کښېږدو. پر سترخان باندې مثال په تور غوښه پرتې دي، یو سړی وي شي، یو د درو کالو الک ناستی، دا بل غټ پهلوان ناستی. اوس به راته دغسې برخه ور ویشي چې د پهلوان برخه به دا کښېنې ته موږ دي، خو هغه د غونه خوړی نشي ضایع کوي اګر سره یې غورځي، یا ډوډۍ د سره ویشي. نو خو ډوډۍ ته دغه نکه در کښېږده چې دی استعداد لري ازمولی شي خوړلی شي، هر یو ته خپل د مطابق نه داسې به نه وي چې به راوه یا ګورو چې مساوي راله را، خو هغه ته چې ته دونه استعداد نه لري، نه دی دا ویشګر چې د ده په لاس کښې یعنې خپل مال مې دیجې ویشم، هغه دې خلک هغه خلک سنجوي کېدای شي خیر و خیرات چې کوي کور ته حساب نه کوي، وایي د هغه سړي په کور کې اولس نفره دولس نفره دي، دا بل دوه نفره دي، نو خود یې برخه وکټو کوچنۍ ده چې ورلېږې شادیر هغه ته لوکې برخه وایي چې ماښام خواران شوروا سره باندې کړي چې ګوله خو نو ورسېږي. استعداد مراعت دی. نو ګوره الله څنګه ورته وویل چې نر یې خپل د استعداد مطابق کړي، خو د ده استعداد د غونه زورور دی، معنا پر ده باندې ډېر بوجونه باندې دې پورته کوي، ستا استعداد کمزوری دی. نو ترجمې ته به بیا متوجه است خبره ګرځه په دا اکتسبو اکتسب نه کېده چې دغه ذکر سوي دي، مراد یې لکه کسب چې پر چا رابنا کېږي، کسب پر هغه استعداد او طاقت رابنا کېږي. نو ذکر کړی کسب دي دا مجازونه نو ډېر کېږي، بره په کتابو کې بیانېږي چې دلته مجاز سوی دي ذکر سوی یو شی چې شي ځینې مراد یې بل شی ځینې مراد یې. نو کسب بې ذکر کې دا مسبب دی، مراد یې هغه سبب دی چې هغه استعداد دی. لرجال نارینه ولره خو نصیب برخه ده مما ده هغه څه اکتسبو چې دوی استعداد لري، وللنساء ښځو لره نصیب برخه ده مما ده هغه څه اکتسب نه چې دوی استعداد لري. پس یو الله څه ورته وایي، دغه کار یې منع کړی چې یو د بل د برخې تقاضا مه کوئ. نو څه وکړئ؟ واسألوا الله من فضله، واسألوا تاسې سوال وکړئ الله د الله څخه، من فضله د مهربانۍ څه ده، د الله خزانې لږ دي. نو د دې پر ځای چې ته دا وایه چې الله پاک ما ته د نر برخه راکړه، د نر برخه ولې دونه ډبله ده، خو داسې وایه چې الله پاک ستا د خزانو زه په د هغې کې برکت راواچو، خو د الله څه وغواړه، تاسې ولې یو د بل برخه غواړئ؟ کېدای شي په خبره پوهېږي. واسألوا تاسې غوښتنه وکړئ الله د الله څخه، من فضله وم د فضل و د کرم و د احسان د الله، ان الله كان بكل شيء عليما. ففاك ذا جمله ورواتل ان الله بشك الله كان دي بكل شيء په هر شي سره، عليما خبردار دي، پر خبردار دي. نو دا تقسیم چې الله ال تکری دي چې ذکری مثل حج الانسیین، دا د علم پر بنیاد دي، مال دا داس اټکلي تقسیم نه دي چې یو سړی پور ګټ سره بلای فکر نه ورته وهالي. الله عز وجل هر شي د خپل تدبیر پر بنیاد باندې کوي. نو په دې کې الله ما علم ما په کار اچولی دي، دیس نه دي چې بي علم دا کار سوی دي. مهله پښتو تمنای مکوي د الله تعالی د حکمت لکه چې مثال په تور لکه سر غړونه چې بارانو کوي. په خبره تیس و په دې لاسه د غایت په ترجمه دا پر کوم بنیاد باندې شو؟ عام مفسرین رحمت الله علیهم د خلقو د دماغ مطابق دغه سکي خدا په خپل ځان کې مسمه ترجمه ده، بل تحقیقی ترجمه ده. هغه دا ده، مفسرین رحمت الله علیهم وای وای و اخبل ام سلمہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم ترا حاضر سلخ دام دغه آیات سره اړه لري چې مخکې تیر سوی دی، ولسم نمبر چې د نر برخه د ښځې دو چند ده. نو مسلمان رضی الله عنه ویل بارو الارپاک و نرت گور دونه پزیلت ورکړي دوی زمج دوی برخه د یوازې کی ژوند خود د برخه زمج د برخه د چنده ده دا یو پزیلت دغه رقم نور پزیلتونه هم لري وزګور په نارینه و کې انبیاسته یو لکو سلیل و زره نه بیان چرسی دی په شوزه کې به ونه به سوک پیش کې چه و دانه شزه بکشنه بیترسی طول انبیاء چه یا غچیش که دانه هره نجی دقیق ده نبوت بوج لج بوج دی بابا چه یو خری اصلاح که نه پسی فقط سم خدای در وکرنه دا چه تا دی ده پلار دنی که ده جنر آره برای مسلمان که ده سکار ده ده بلچو که ولیسی ده ده نبی غنجی عظم خواهده ده دوغو نقدر طاقت خواهده چه ده غره رکم غیرت و عظم مرسره نو ده خدا نیست که ولی نو برای ده تا ده پار ده ولی ولی الله ده سکیری جی گوره د نر فضیلت هغه دی د شهیدی په ځای کې هم دغه رقم دی د نر یوه نر شهیدي چې د پره پره شهیدي ده یوه ښځه کره چې د دې شهیدي پره بلل کېږي دا نیمه ده یوه بله د سر پیدا که بره ده یو ځای نیسي د دغه قسمه فضیلتونه کېش چې موږ هم نه راهن وای کېش چې موږ هم نه راهن وای برابر دغه رقم شه فضیلتونه په موږ کې مو لکه په نارینه وو کې دا یو شانې نزول چې دا یوه قصه وه د ام سلمې رضی الله عنها یو نبی علیه السلام ته د نر د فضیلت پیش کې یو په هغه آیات کې چې په میراث کې دي مثلا نور فضیلتونه لکه د شاعري په مسله کې هغه دی وایي د یو نر دوې ښځې د یوه نر په ځای کې هدي چلیږي نو کېش چې موږ نه راهن وای دا تمنا یې پیش کړه بله قصه دا وه د بلې ښځې ده نبی علیه السلام ته راغله ولیا رسول الله دا د نر دغه چې د حصه او برخه په میراث کې د ښځو د چنده ده نو دا برخه چې دلته د چنده سوره شهیدی ته چې راسه دغه رقم نر زموږ د چنده دی موږ د دوه ښځو شهیدی دی یو نر شهیدی سره تول خيږي نو په آخرت کې به هم دغه رقم وي په آخرت کې به هم دغه سیده چې کوم لمونځ کړی دی دته به مثال الله دوه درجه ورکړي موږ چې لمونځ کړی دی الله به یوه درجه راته راکړي د چې کوم جهاد معنا یا روژه یا بل یا حج یا عمره هر عبادت چې کړی دي نو ثوابونه هم دغه رقم دي نو هغه به هم دغه شانې دا یې بل سوال دلته پیش کړي آخره کې پر چا راقیاس کړي د دنیا پر عمرو باندې راقیاس کړي چې نو هلته به هم دا ثوابونه نیمۍ نیمۍ زموږ برخې به نیمۍ نیمۍ د نارینه و دا به پره پرای لکه په دې دنیا کې دا دواړې واقعې چې وې دغه آیت کریمه نازل شي دا چې نازل شو دا د دې دواړو واقعو دپاره په دې آیات کې پوره جواب دی نو څنګه د هغه دپاره مخکې د مقدمې په شکل باندې یو خبره زه کوم دلته ما فضل الله تعالی فضیلت ورکړي دا فضیلت هلته کتاب ویشي برای فضیلت درې قسمه دي تس کې دا هیڅ متوجه سي خبره ته یو څوک چې بل فضیلت لري دا فضیلتونه څو دي درې قسمه یو قسم هغه دی یو سړی پر بل افضل دی ښه دی د ده په اختیار نه دی ده بی اختیار دی مثلا ډیر شایسته صورت علاوه کړی دی نو خدای پر بل بدرنګ باندې بیا دی دا بیواری د په خپل لاس کړی دی دا موهوبې دی معنا د الله د طرفه یو هیبت ورکول کړی سوی دی نو دا مثال تیس په د اشکال او په شایست کې واوري دی کنه نو دا غره کم د نر ته چې د دوی برخه ورکول سوی د دوی د شوزي دوی برخه د نر یو برخه ځینی جوړیږي دا نر په خپل لاس کړی دی خدا به الله کړی په دې کې د اختیار دی خو عین لکه هغه شایس چې الله پاک چاته ورکړي بل چې نه ورکړي ته خود ته د اختیار وتری دی خو موهوب دی نو دا چې د نر شایدی پر شایدی بدل کیږي د یوې شې د نیمه د چې بل ملګری نه کړي هغه وخت نه پر کیږي دا نر په خپل لاس کړی خو الله پاک دغه رقم کړی دی خدا ام هو بیسو کنوس یا پنرانو کې نه بیان راځي په شوزو کې نه بیان نه راځي دا اوس نر په خپل لاس کړی دی دا خو الله کړی دی دا خو دغه سی موهوبی شیان دی پذیلت دی په نر کې موجود دی په شوزو کې نسته دا الله پاک د خپلې هبې د لارې کړی دی نر په ځان خبر نه دی خو الله د استعداد ورته ورکړی دی دا پذیلتونه ورکړي بیا خپل په نرانو کې راسه انسانان به سوی چاته حساب معلوم دی د آدم علیه السلام سی و نصیب د قیامت پور یو رب ته معلوم دی بل چاته نه معلوم دی مګر نبیان یو لکه سجیر وش زره دی نو اوس به اره دغه تقاضا کوي چې خدای ما نبی کړ خدا فضیلت دی هغه سړی چې ورکړ دی هغه نه بکیر دا بل نه نه بکیر چې زر پر لوي ځکه دی ونه بزای نه وي نو خدا به دی وای برای نو محمد علی السلام نبی دی زه دغه نه غټ شیخ هم دغه نه درسونه میکړی دی مزه سبق نه بکیر ته دې کیسه ته وګوره هغه ته وګوره ډیر سره لیری دی هغه فضیلت مو هو بدی ته خو اله د ځانه ته تقاضا وي دی چې کوي نو دا یو قسم فضیلت دی چې د الله په هیبت شي اړه لري د نرخ د نر د حالت نسته پک شي کی دا یو بل فضیلت بیا دا دی چې هغه خاص کسب دی په کسب سره کیش د انسان په اختیار کې دی هغه لکه کوم لکه د آخرت ثوابونه د آخرت ثوابونه چې دي نو چې ډېر لمونځونه کوي ډېر ثوابونه دي خو الله یې وعده کړی دی وهم چې لږه کوي نو خو لږ ثوابونه دي په دې مضمون ته چې پوهېږي دا په کسب اړه لري، په مسابقه کې دی نه راغلي چې ګر ثوابونه یې وګټله. یو چې دی د مثال په طور پر ځي لمونځ خو بېرګه سره نه قضا کوي، د ورځې څو نفلونه کوي، څو تسبیحات وایي، څو تلاوت کوي، دا ګرده ثوابونه ګټي. بل خوراکۍ چا پر ځي پر را ورسي نو ډېر چې دا رقم دی چې دا پر ځي ورسي بره وایي ما ته دغو نه ثوابونه راکړه. لکه هغه کدایس په خبر زما ته سپیږ په داسه واغو کې پارک سره ستا ک نه سپک شه ولي پر چی شي بنادي پر کسب باندې بنادي کسب هم تر اختیار لاندې دینو دا دا ام په زیلات سو ایو سره پر بل باندې لري خو په اختیار غټلې دي کوشش د غونه کړې دي وخت یې ور کړې دي بدخابي وړې ده. دا یو خاص مو هو بیسو د نر کسب اس دخل نه پکښ لري، بل خاص کسب بیسو چې هغه د نر په اعمالو تر لاسه کیږي. په خبر پوسو په هیبت شي نه ده دا چې دوه سره جلا کړه په دا مابینس کې یو بل شی په زیلت شته هغه چې دوی اصلي خو دوی وهبې مګر کسبونو کې اړه پکښې کې لري. هغه بیا لکه دغه د ولایت درجې چې دي د انسانان ګرده د ولایت په درجو کې د الله سره برابر دي. پر یوه کشفیات کې چې سترګې پټې کې د جزای د مثال په طور پر ځکه ول غزنی ویني هرات ویني دا رقم سپی اختیار کې هم نه ده خو یو وخت الله دا په زیلت ورکي دا بل په عمر کې د جزای بل شی نه دی لیدلی کدایس په مضمون پوهېږي. یو دا رقم د مثال په تور دیس کار چې انسان ورته عاجز وي، انسان ورته عاجز وي لکه د مثال په تور په دا کرامات کې دا د اولیاء سره کوم رقم کرامات نقل شوي دي. مثلا هغه د نبی علیه السلام دوه صحابه کرام د ده سره ناست و شپه هم د ورېځې وه، تاریکه وه، باراني رقم هوا وه، مجلس یې نو کې ورسره وروستو چې راوته خو تاریکه وه، لارې نه لیدله. د دا یوه لکړې رڼا بهره شروع کړه لکه بتی چې ول لکړه ورونا نه بیٹلی پکښې کې نه سبونه بلو نه بلو رونا یې کوله کوله بره چې د دې کورو ته لارې سره جلا شو دا بل لکړې بره رونا شروع کړه. خو زده یو کرامت په احادیث ثابت انکار ځنې کیږي نه، نو دا چې دې بره ده په دغه کرامت کې چې دي هغه اعمال هم الته دخیل دي کېدای شي. په خبره پوهېږي دا کرامت هر چا پر لاس ښکاره کیږي. دا چې دې د اعمال صالحه کوي کوي کوي دا د الله تعالی د امور التزام یې کړي، د الله عز وجل رحمت پر جوش باره راشي چې پر جوش راشي باره د ده پر لاس دغه خارق العاده شان ښکاره کیږي نور ورته عاجز وي. ابل ام کی دا غره کم نک عمل کی نک یغم کی مگر داغه په بار کی دا الله غد رحمت توجه ذات سوی نی داغه پر لاس نک شکار نو داغه د کرامت درجه دا پر اعمال را بنا کی خو بیا ام هو بیږي و چاته الله ور کوي و چاته نه ور کوي کدا اسما په خبره تش په دلی است. نو چې درې قسم شیان سول پزائل، یو هغه پزائل سو چې د انسان تر اختیار وته فقط موهوبه، بل هغه قسم پزائل سول چې هغه ټول پر کسب باندې بنا دي ته به واچ نه ده، دریم هغه دي چې موهوبه خو دي خو بیا بنا پر چا باندې ده، د انسان کسب او کوشش اړه پکښې کې لري. لکه اعمال صالحه باندې د ولایت درجه را بنا کېدل، هغه ولایت ورکول خو بیرته د الله د طرف څخه دي. منځونه ګرځ کوي دا یو تعالی پاک هغه توجه کوي هغه د ولایت او کرامات احسان پر کې پرابل نه کوي بل غیر نوجه قبول قبول دی مگر خو نه پر کی نو دا الله تعالی عطا ده مگر خو بنیاجه پر هغه دی. یو فاسق په نیم کرامت رو شکار کی بیس امکان نه لري شکار دی سی و دی خو کیسه به نه دی کړی. نو دا درې درجه چې موږ دا کړلې او غ شان نزول مو په نظر کې سو چې اجن شو زدا ته قضا کول چې لکش ز ام نر وای بر بدار کم سی وای زین بیا دا ویل چې دا زموږ شان دلته سره نیمه جنو د اخرت ثوابونه به مومنی مې تیز ګوري د ګور د جوابونه الله پاک وسوکي په دای و آیات کې ته دا ټول خلکو غشتنی پر مخ کې تفسیر ما د تیر رسو وس بیا ورته وګوري څنګه وای ولا تتمنوا علاوه تیز غشتنه مکوي کنر یاس که شز یاس ټول ته خطاب ما د حق شي فضل چې بهتري ور کړی د زیاتو بر کړی دی الله الله پاک به په هغه سره بعد کوم وزن تستسی علا بعد پر جن نور الله چې وزن ته پر جن برتري ور کړی د لکای به شز د میراث مبارک بر کښ چې موږ ام نران وای دا نر توپ دی انسان په اختیار دی نه ته څه غوښتره کښ کښ چې زم نر وای الله پاک دا تمنا مکو یا خپل خاص په نارینه و کې راسه دا یو نارینه نبی دی دا بل نه دی نبی نو ته دا غوښتره کولای چې زم کښ ته نبی وای الله دا خو نو ما دا په زیارت ور کړی ګوره دا هغه موهوبی یاد کړی چې د انسان اختیار اس اړه پکښی کې نه لري او ته برا چې زم دره کومه معنا د شی زما سره وای دا نو دا تمنوي به ځای دی ولا تتمنوا غشتنه مکو ما دا هغه خو یو فقط الله چې بهتري ور کړی دا الله الله پاک به په هغه سره بعد کوم بعضی تسسی على بعض الفرزون نور ول دا موهوبی دی انسان په اختیار کې نه دی الله چې ور کړی دی حکمت پر بنیاد ور کړی دی نو هغه حکمت خو ته نه ځای لوري دا مابین درجه ته رالو دا دا کسبی درجه ته هغه بل قسم ته خاص کسبی فضیلتونه چې انسان په خپل لاس کوي داغه په باره کې چرالی علاق څنګه ورته وایي لرجال نصیب مما اکتسبو دا د هغه ښځې خبره برال په آخرت کې به مو نوم ثوابونه نیمی د ده پر لمانځه چې الله څونه ثواب ورکوي زما ته به نو چې زه هغه لمونځ وکړم ماته به نیمی راکوي نو الله پاک وایي په دې کسبي شیانو کې چې دی بالکل زما په حضور کې برابر یاست که ته لمنځونه راوړې تا ته په زیلت او ثواب درکوم کې نر راوړې نر تې ورکوم که ته روژې راوړې هغه تې ورکوم و هغه تې ام ورکوم په دې سره برابر یاست یو تر بل ولرجال لرجال نارلو مرر نصیب برخه ده د چا څخه د مما ترجمې ته به نو پر دې تفسیر متوجه سي من اجر ما د من دا اول میم چې دی او دا بل میم دا خو اصلي د مین تور دی په دې بل میم کې هغه نون پټ شوی دی میم ما ته نه جوړ شوی دی نو من اجر ما د ثواب څخه ما د هغه اعمالو دا ما د اعمالو څه عبارت شو دا مین په مابین کې اجر ورولوي دی د ثواب څخه د هغه اعمالو اکتسبو چې دوی یې کسب کړی دی دی چې کوم کسب د اعمالو کې روژې نیسي که جهاد کې که حج کې دا هغه د ثواب دل خپله برخه ده الله یې نه ځینې ګرځي وللنساء ښځو لره نصیب برخه د میم ما یعنی من اجر د اجر ما د هغه عمل اکتسبنا چې دوی کسب کړی په دغه شي کې به سره برابر یاست په هغه کې تمنا پیدا نه کړي چې اتلس وارې خواستونه دوای وکړي دوای منع ده چې ښځه وایي خدای ما نه کړي هي نور وایي چې خدای ما ښځه کړي دغه پلتو پلتو تمنا وي په تا کې چې کوم استعداد د رجولیت پروت وي هغه په ښځه کې نشته په ښځه کې چې کوم استعداد د انوثت پروت وي هغه په نر کې شته په هغه کې به په نر کې نشته دا جلا جلا دي نو دا خلقتي شیان دي وهبي شیان دي صرف د الله په حباب شعر دي په هغه کې تمنا یې مه کوي پاته دا بله خبره چې نو په ثواب کې به م دغه رقم دي د ثواب زما د رغې دي راله او هغه پر پر برخه اړ یوته کول کیږي ګوره د هغه ښځې چې بارل زموږ ثواب باندې مې هغه په دغه ټوټه کې جواب لره وکړي چې لري نارینه ولر نصیب برخه ده مم ما ده ثواب ده حقوق اعمال اکتسبو چې دا نارینه و کسب کړی د خپل برخه ده ثواب وړي الله نه ځنه ګرځي ولل نساء شوزل رحم نصیب برخه ده مم ما ده ثواب ده حقوق اعمال اکتسبنه چې دی کسب کړی دی دا پر خپل کسب اخلي دی پر خپل کسب اخلي دلته نو سوال وری دی چې د دې آیات دغه ټوټه څخه دا معلومه شو چې نور شته د الله په وړاندې برابر سره کدای سپ خبره کوي دا برابر سول دلت سره او الت په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وشوز تویل ول ان کنا ناقصات عقل ودین حدیث ته بخاری او مسلم په صحابه کې راغلی دی نبی علی السلام دی تل تس د عقل نقصان ام لري د جن نقصان ام لري بارا شوز تل یا رسول الله لازم د عقل نقصان په چیش کې دی د جن نقصان په چیش کې دی پیغمبر ول ول ش سس د دوه شوز شاهدی دا یو نر سره نه برابر دی ول وو نو شاهدی خو د عقل پر بنیاد ادا کیږي نو خو مرم دار اساس په عقل کې کمزوري ده برای ول جن نقصان مو چې قناعت یو کې دیس نه ویل کده د زمانه شو چې ول کازم ملامت ول مزنه ملامت یادم د الله رسول د الله او ثوایس نه مې دی نو وای موږ نه سره برابر دی برای ول جن نقصان مو چې پیغمبر علی السلام دا رقم نه ده چې په تیس شوزو کې چې دی اری شیزه ته د مثال په تور په میاشت کې پلاغ خپل مخصوصه مریضی ورته پیښی جرمس کې شنو لمنځ خو نارینه خو په دغه وختو کې مادي کوي تل چې که یې نه قبلي راغست لمنځ خو نه دی لمنځ نه دی خو شرط شرط نه دی پر ځای نه پاس ورته پیشي ځاغه چې اولاد پیدا سلوشتي چې ورته وای په سلوشتي کې سیس لمنځ قبلي چې وای کې خو صحت نه لري که سره جائز نه دی که سره لمنځ لمنځ نه دی خو شرط نه دی پر ځای ول نو څه دا چې د جن نقصان څه د نرغه پرمیش کامل لري چې لیږي ته پرمیش نه څه چلی دی په منځ کې هغه دی عذر د ته پیشي پر کال منه کا اولاد پیدا سي اصل یشتي په کال کې پیدا ته پیشي نو نرته څه یشتي نه پیشي ول دا چې د جن نقصان دی هغه حدیث چې وګوره د شزه په جن کې تر نر کم ده دغه آیات ته وګوره چې علاوه ته خپل برخوړې د خپل پر برخوړې ما خو سره مساوي کړی اس دا خو د آیات د حدیث پر لو ور سوا د سوا رګیږي به جنان وای وای هغه د سوای دا د سوای د الله او رسول خبره پر لزت جواب یې دادی چې دا سیسې سورې غلط دی د سوالګرانو ته وای چې الله عز وجل چې د جن نقصان ورکه هغه څه معنی د عمل په کولو کې چې دی فرق سره ستاسو د نر عمل ډیر دی ستاسو عمل لږ دی یو ثواب ورکول دي دلته چې مساوي کړ په ثواب ورکول کې مساوي کړل لکه موږ یې مثال وایو یو سړی دی دکاندار ته د مثال په تور پرځ کوي چې یو خرما ورته راوړي پر دکاندار یې نه رانیسي بس خلک د خرما یې په باغو کې ټولې